تھوڑی گزار دے ایوب دے تو مرشد و رہبر کا واسطہ، تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے، سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ تمنا اے موت ابھی آر ہے جینے کی تمنا، کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہنا جاؤں تنہا، در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس کب آرزو مدینے کی شاہ خیر الانام ہوتی ہے، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے اب تو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو سبز گنبد کی زیارت کا کہیں دل ہی میں لے جاؤں نہ ارماں یا رسول اللہ مدد سے میرے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد سمائے ہیں بیابان مدینہ اب سندھ کے جنگل میرا جی نہیں لگتا بس مجھ کو بلا لیجئے مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک